تکاثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو دوهمه سوره ده کومه کې ما زمي کې نازله شوې ده اته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر تاسو د شتمنۍ په ګټلو کې ډیر زیات او یو له بل په ډیرولو کې لیوالتیا په غفلت کې اچولې یاست تر دې پورې چې په دې فکر کې د قبرونو څنډو ته ورسېدئ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون اذكر دا سينه ده ډیر ژر به تاسو ته حقیقت څرګند شي بیا واوري چې اذكر دا سينه ده ډیر ژر به درته حقیقت څرګند شي كلا لو تعلمون علم اليقين اذكر دا سينه ده که تاسو د باوري په هله مخې د دې چلن په عاقبت په هېدلای نو تاسو به دا چلن نو لا ترون الجحيم ثم لا ترون بیشک تاسو به دوزخ ګورئ بیا واورئ چې تاسو به له ټینګ باور سره هغه وګورئ بیا به ارومرو په هغه ورځ له تاسو نه د دې نعمتونو په باب چې پر هغه مو هوساینه کوله پوښتنه وشي.